بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. بعد دليانا هم لاقوا ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ما جاء بالاستسقاء بالأنواع. Tulifika katika hadithi ya katika kusherehesha hadithi ya arba'un fi ummati min amri al-jahiliya, na hatujamaliza. Asema tulikuwa katika mufradat, asema al-fakhru bil-ahsab, zidari hakadha ma yustafadu. Tayyib, bismillah. Ma yustafadu min al-hadith hadithi hii inatupa funzo gani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwanza, funzo la kwanza, taharimu listisqai, ni haramu kuitakidi na kusema tumenoshelezwa bil anwa'i kwa nyota, kwa sababu ya nyota fulani ndio tumepata mvua sisi, na lau si kama ile nyota hatungepata mvua. Wa anna kwamba min umuri aljahiliya, kule kuitakidi kwamba tumenoshelezwa sisi kwa sababu ya nyota fulani ni katika mambo ya kijahiliya, ni mambo ambayo kwamba hayana mafungamano na Uislamu, hayana mafungamano na Uislamu abadan. Na ujahiliya ni yale yaliyopatikana kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Funzo la pili, anna ma kana min amri aljahiliya, kitu chochote ambacho kilichokuwa katika mambo ya kijahiliya au huhesabiwa katika mambo ya kijahiliya, la yatrukuhu nnasu kulluhum, hawayachi watu wote, lazima kutakuwa kuna baadhi ya watu watakuwa wameathirika na jambo kama lile la kijahiliya, na hata kama hawadhihirishi lakini wana namna fulani, wana namna fulani ya kuyaamini au kuyaenzi mambo kama yale ya kijahiliya, kwa sababu watu wote hawayaachi kitu kama kile, bali kuna wengine bado wana mafungamano na mambo kama hayo. Tatu, anna ma kana min amri aljahiliya, hakika yale yaliokuwa katika mambo ya kijahiliya, wa fi'lihim, na matendo yao, fahuwa madhmumun, ni mambo ambayo kwamba yalobezwa, mambo yalotiwa ila, mambo yalokashifiwa fi dini Islam, katika dini ya Kiislamu, mambo ya yote jambo lolote ambalo kwa kijahilia au tendo lolote la kijahilia limekataliwa katika Uislamu na limetiwa ila katika dini ya Kiislamu, inna man'u tashabbuhi bil jahiliya, jambo lenye kwamba tumekatazwa kujifananisha na watu ambao wana sifa hizo za ujahilia. Tumekatazwa kujifananisha na watu kama hawa ambao wana sifa za kijahilia. Funzo la tano, tahrimul iftikhari bil ahsab. Funzo la tano ni haramu kujikuza na kujifurahisha, au ni haramu kujinyanyua na kujifakhiri, bil ahsabi, kwa sababu ya utukufu. Alahsab aljah wa sharaf, kwa sababu utukufu fulani, basi wajifakhiri kwamba sisi ni watukufu na ni hivi na hivi. Wa annahu, na jambo hili la kujifakhiri kwa jah na utukufu, basi naam, min asema annahu min umuri jahiliya, hayo ni katika mambo ya kijahiliya. Sita, funzo la sita, tahrimu luku'i fil ansab, ni haramu kuzama katika nasaba za watu, kutia ila katika nasaba za watu, bidhammiha, kwa kuikashifu, watanakusiha, na kwa kuipunguza. Sema yeye ni nani wewe ufiki pale bwana, sisi chote si lolote. Kwa hiyo ni jambo la kijahilia ya mtu ku tia ila na kuzungumzia zungumzia nasaba za watu kwa kutia ila na kwa kuwapunguzia cheo chao na heshima yao, ni makosa. Ni jambo ambalo kwamba ni makosa kabisa katika sharia, lakini ndio muondoko wa binadamu. Wewe ni hivi, wewe ni hivi, sallallahu alaihi wasallam. Funzo la saba, tahrimu niyaha, ni haramu kuomboleza. Ni haramu kuomboleza, wa bayanu ukubatiha, na kutuwekea wazi mateso ye yule anayeomboleza, mateso atakayeteswa yule atakayeomboleza. Wa annaha, na huku kuomboleza, min alkabairi, yazingatiwa katika madhambi makubwa, yazingatiwa katika madhambi makubwa kabisa. Si dhambi dogo hilo, si hilo nini, si dhambi dogo. Haifai mtu kuwa na kuomboleza tabia, kama tulisema kwamba ni kunyanyua sauti na kutaja yale mazuri ya yule maiti, ila ikiwa pana dharura pengine kwamba ni mtu alikuwa ni mfano mzuri kabisa katika mtaa kama ule au katika mji kama ule, ili mimbabi tahrir, katika mlango wa kumhimiza mtu na kumsegeza kwamba tuweni kama huyu bwana, tujitahidi tuwe kama huyu bwana vile alivyokuwa. Naam, anna taubata tukaffiru dhanb, hakika tauba, kurejea kwa Mwenyezi Mungu, taba bimaana rajaa ila Allah, taba bimaana rajaa ila Allah, kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaffiru dhanba, inafuta madhambi. Tukaffiru maana tamhu wa tuzilu, tamhu wa tuzilu dhanb. Wa in adhuma, hata kama ni dhambi kubwa, walau kabira dhanbu, hata kama ni dhambi kubwa, madamu ameitubia, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamfutia madhambi na atamsamehe mtu kama yule. Funzo la tisa, anna almuslima qad yakunu fihi shay'un min khisalil jahiliyah. Hakika Muislamu huenda akawa na kitu katika sifa za kijahiliya. Muislamu huenda akawa na kidogo katika zile sifa za kijahiliya. Wala yaktadhi dhalika kufru, wala hilo halilazimu kumkufurisha kwake. Hilo halilazimu kwamba ni kafiri yeye, si lazima awe kafiri, lakini huenda akawa na sifa moja katika sifa za kijahiliya, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa zile nne alizotaja Mtume kwamba Waislamu watakuwa wakisifika nayo. Arba'u min ummati min amri aljahiliya, tena sema la yatrukuna, hawatuacha haya mamane, hawatuacha. Moja ni kujifakhirisha na kujikuza kwa mababa na matendo yake, sema si babangu ni fulani, babangu alikuwa ni hivi ni hivi ni hivi. Unaona, kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwamba lipo, lakini hailimpelekee mtu kuwa kafiri au kutoka katika Uislamu. Na walahuma ni ya wenyewe wawili hawa, Bukhari na Muslim, hadithi an Zaid bin Khalid al-Juhani, hadithi lupokiwa na Zaid bin Khalid al-Juhani, kala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ame tusalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, salata subhi, sala ya al-fajir. Mtume sallallahu alaihi wasallam ame tusalisha sala ya al-fajiri bil Hudaybiyya, sehemu inayoitwa Hudaybiyya, ala ithri samai, baada ya kunyesha mvua. Baada ya kunyesha mvua, ithru shay ba'ana ba'dahu, yakulu jaa fulan wa jaa ithrahu fulan, akuja fulan baada yake, alikuja na ni fulan. Baada ya kunyesha mvua, min al-layli, usiku, falamma sarafa, alipogeuka, sarafa kugeuka hivi, asha alipomaliza sala na akawageukia watu, aqbala ala an-nas, aliwazungukia watu na akawaelekea watu, faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atajuruna madha qala rabbukum, je majua alichokisema mola wenu? Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza masahaba, qalu, akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndiyo wanaojua zaidi yale aliyosema Mwenyezi Mungu, yeye ajua na mtume yuwajua kwa sababu ni wahi ile. Qala, akasema, qala, amesema mtume, asbaha min ibadi, wamepambaukiwa miongoni mwa waja wangu, muminun bi, wengine wakiwa waniamini, wakafiru, na wengine wamenikufuru. Ikipambaukiwa waja hugawanyika sehemu mbili, kuna wengine wanamwamini wabaki katika ile imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kuna wengine wanabaki kuwa makafiri, watoka katika Uislamu, watoka katika Uislamu. Fa amma man qala, ama yoyote atakayesema, mutirna, tumenoshelezwa, tumeteremshiwa mvua, bifadlillahi, kwa fadla ya Mwenyezi Mungu, wa rahmatihi, na rahma zake, kaona mvua, kaona maji, kaona neema, kasema mimi sisi tumepata mvua kwa fadhila ya nani? Allah na rahma zake. Sema fadhaka mu'minun bi, huyo yuaniamini mimi, kwa sababu haamini kwamba hii mvua inyesha kwa sababu ya nini? Nyota, wala kwa sababu ya mawingu, wala kwa sababu aina yoyote. Yaamini kwamba aliyeleta mvua ni Mungu subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu yule atakayesema kwamba alhamdulillah tumenoshelezwa, mvua imenyesha kwa sababu ya fadhila ya Allah na rahma yake, huyo aminiamini mimi. Tena kafirun bil kawakib, amekufuru nyota. Huyo ambaye akiwa ni mu'min amekufuru nyota, safahamu, amekufuru nyota, aseme kwamba mvua imenyesha kwa sababu ya nyota fulani au kwa sababu wingu fulani, aseme hivyo. Kwa hivyo huyu ni ameniamini mimi na amekufuru nyota. Wa ama man qala, mwenye kusema mutirna, tumenyeshelezwa au tumenoshelezwa, binaui kadha wa kadha, kwa sababu ya nyota fulani na fulani, fadhalika kafirun bi, huyu amenikufuru mimi, huyu amenikufuru mimi na Mola subhanahu wa ta'ala. Mu'minun bil kawkab, anaamini nini? Nyota. Kwa hivyo watu wanagawanyika sehemu mbili hizo katika kukabiliana na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala wanapopata, ima ni mvua au ni afya au ni mali au ni ilmu. Anapopata mtu, kula moja ile neema huchukulia kivyake, wengine huona uhodari wao, mimi nimekuwa hivi nipata neema kwa uhodari wangu, mwingine kumbe bidii zangu mimi na bidii sana bwana. Sasa Mungu ataninyima vipi? Aona bwana, bidii bwana. Shafahamu vizuri. Wengine wakwambia bwana ni juhudi zako tu basi. Sioona خلاص. Ona bwana. Hatukulia kama wengine, sio tukulia hivi. Na hii ni fikra sana mimi nimeona. Allah tuhifadhi. Watoto waliosoma shule wanazo fikra hii nyingi sana. Wale watu ambao hawajasoma dini vizuri na hawajafahamu Uislamu sana, wana fikra kama hizi. Akamwambia bora bidii tu. Bora bidii tu. Bora uwe na bidii tu basi, tapatikana riziki tu, hakuna tatizo. Hii ni fikra mbovu sana. Kama bidii inamtajirisha mtu, nafikiri kuna wengine wapeta humu mtaani saa nane ya usiku, au sio? Nawasikia wakipita na askari gongo, mshahara yake ni shilingi 2000. Si bidio au si bidio? Mbona hatajiriki? Hakuna bidii hamtajirishi. Halafu kuna kitu shirki ingine ambayo wanao watoto hawa, hawa generation wanawamkia hawa, hasa hawa ambao hawakusoma dini, haulai ljaili ljadid, wana fikra ingine. Bahati, bahati tu, bahati ni Mungu. Soma kwenye tarehe, kabla Wayahudi kuingia zile nchi za Kiarabu, ile sehemu wanaishi wa Arabu, kulikuwa na watu, wale watu walikuwa na Mungu aitwa Bahati. Wewe waulize hawa walimu wa shule, waulize sasa, walipo wale waliokuja pale wakatukua jina la ule Mungu, wakaanza kuitumia mpaka ikawafikia wale waliowakuta wale jamaa pale, ikawa ni lugha ya kawaida. Mungu wao alikuwa kitwa Bahati. Sasa mtu akwambia Bahati, Bahati bwana, mbona uko tajirika? Bahati, mbona ufanye kazi? Bahati, mbona umeteleza? Bahati mbaya. Yani hakuna kadar wala hakuna Mungu ampetusha kitu, bahati tu. Ni hizo shirkiati wanazo, hawa chipukizi wanawamkia sasa ambao la yaarifuna min al-islam shay'a khasa min babi at-tauhid, hawajui, wana fikra moja chafu kabisa. Waonaje mtu kwenye fikra kama hizo? Huyu ajua tauhid? Huyu hadha yaarifu rabb subhanahu wa ta'ala. Namuuliza Kristo mmoja jana usiku, nambia haya matamshi ya maanisha ni sinyi mnakwenda kanisani? Tunakwenda maombini, tutaomba. Hata hivyo kuni maombini mwamaanisha nini? Maana haya asema hakuna bahati inayomfaa mtu, iwepe bahati na maombi, Mungu akubarikie. Sikia lugha hiyo, ule msalama kwamba bahati, huyu kafira kwambia bahati peke yake haitoshi, mpaka kuwe na maombi. Bahati peke yake haitoshi, bidii yatakikana, lakini mpaka ubarikiwe na Mungu. Huyu mkafiri huyu, lakini msalama kwamba bahati bahati kama bahati yako si nzuri, basi shirikiati hizo. Mfano wake kama hii ya kwamba mtu Mwenyezi Mungu anamnamesha, anamletea mvua, kwa ukame ikaondoka, mambo yakabadilika, akawa yeye ananasibisha ile mvua na neema zile nyota. Nyota ni kiumbe kama yeye, nyota yenyewe haijifai wala haijidhuru, licha kunufaisha mwingine. Kwa sababu hakuna tauhid, ma yaarifuna tauhid, ni khatari, ni fikra mbovu sana. Walahuma niyao vile vile min hadithi min Abbasin maanahu, vile vile mpokea Bukhari na Muslim kutokana na hadithi ya Ibn Abbas maana yake, wafihi muna ndani yake, qala baadhuhum, wamesema baadhi, laqad sadaqa nau kadha wa kadha, hawa watu hakika sadikika utendakazi wa nyota kadha wa kadha mpaka tumepata mvua. Yani vile kuiunga haya mambo ya kishirki na kuathirika nayo, sema hivi, fa anzalallahu hadhihi al-aya, alipoona hao jamaa wapotea katika hali hii, mwenye wananasibisha neema ya Allah kwa kiumbe, Allah akateremsha kuwatanabaisha, fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum, na apa kwa machuo ya nyota. Ila kaulihi tukadhibun, mpaka hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaivunda na kaichana chana na kairudi fikra za watu, fikra za watu. Mi naambia moja katika wanafunzi, naambia siku moja babako alikupa mkate akasema hii ni bahati yako, yaani hakununua inkuja tupo, basi hii bahati yako, asema kwa hivyo bahati hairuzuku, sio bahati muhimu muhimu bahati. Yaani watu wasema imewagandama kitu kama kile. Kwa hivyo ndio leo sisi hatuharamishi watu kusoma shule, lakini hakika ina taathira mbaya, ina hasatan unapokwenda mbele, ina athiri zaidi kuliko kumalizia hapa hapa katikati, kina form 2 3 hivi zaali. Lakini ukishaanza kuingia katika university, basi unaona hapa ni huru, ni mtu unajua kila kitu, umevuka mipaka halas, watajia dini kila kitu najua mimi. Usiwe kama ule Msomali mlaghai ule. Kuna Msomali mmoja mlaghai alikwenda Yoro, amekwenda nchi za Kiarabu, aulizwa wewe wajua nini? Sema kila kitu. Wajua kupeleka gari? Sema kazi yangu hii kitavo, kazi ya kitoto hii, hii ni mashini hii, waijua, nishasomea kitabu, kila kitu ajua tu, amemwaga hii kila kitu. Sasa kuna mtu mkubwa pale katika mashini, ana akili nzuri, ana hikma, kambia twende hii mashini waiona ye kazi yake nini, na ukitaka kuifanyizia kazi wafanya nini? Sasa mimi najua, waendele zako, mimi najua. Atakujiua, atakujichoma, kambia washa akenda akawasha sehemu ambayo haida hakudharu kabisa, akenda katika bas bwana utatumaliza bwana. Angalia, ukitaka kuwasha hii mashine fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Akamfunza, akawa yeye ndio mkubwa ile kuifanyizia kazi ile mashine mpaka ufunzo. Hawana, si hakuna kitu unakijua hivi hivi tu inakuwa. Tusiwe namna hiyo kwamba wewe madamu umefika pale ukajipata kile karatasi basi wewe unajua kila kitu. Kuna lugha ikisema one that kila kitu naijua, hata naimaga maga elimu yake za barabarani. Siwe na lugha kama hiyo. Sasa wale wao hukataa. Ona, hata ukaangalia mathalan, wewe fuatilia sana watoto wanasoma university, wengi wao kama kwamba hawaandikiwi madhambi yale wa mambo wanayofanya, ni kama kwamba madhambi haandikiwi, lesha mukallaf, ni kama kwamba pewaruhusa. Jua mshafika hapa, kila kitu halal, ifalu ma shita. Sababu ni ma hunaka khalfiyat, kuna na ni hatari sana jambo kama hili. Tayib, ترجمة زيد بن خالد وهو الجهني المدني صحابي. جهني قبيلة مدني مكاو صحابي مشهور ني صحابة أمباي ني مشهور سان أجلي كان سان وي صحابة. صلى لنا أي صلى بنا متصلش أمتومي صلى الله عليه وسلم فاللام بمعنى الباء صلى بنا. Al-Hudaybiyah qarya ni kitongoji, qarya ni kitongoji. Sumiyati imeitwa Al-Hudaybiyah bibirin hunaka, ha? Kwa jina la kisima ambacho kilikuwa pale kimefukuliwa pale kaitwa kisima chenye kaitwa Hudaybiyah, na kile kijiji kaitwa Hudaybiyah. Sema ala marhalatin min Makka, yani umbali wake ni marhala moja, yani safari moja, kilomita kadha kutoka Makka. Tusamma al-ana Ash-Shumaisi, hivi sasa yaitwa Ash-Shumaisi. Ni mji mkubwa sasa, ni mji mkubwa, watu wanaishi. Ithra bikasri hamzatin ma ya'qubu shay, ni kile kitu kinachokuja baada ya kitu. Yani sisi tumeamka tumepambaukiwa Hudaybiyah baada ya kunyesha mvua. Mvua ilinyesha usiku. Samaun matarun sumia bidhali, samaun ni matar, ni mvua. Sumia bidhalik imeitwa kwa jina hilo, liannahu yanzilu min as-samaa, mvua yateremka kutoka wapi? Juu, si mbinguni. As-samaa laysa, si mbingu. Kullu ma fawqa ma kullu ma alaka samaa, kila kitu ambacho kiko juu yako ni hata hadha saqaf samaa, nahnu tahta samaa, kila kitu ambacho kiko juu yako inaitwa nini? Samaa. Asema liannahu kwa sababu tamko la sama, mvua hiyo, liannahu kwa sababu mvua, yanzilu inateremka, mina sama ya mbinguni, wa kullu martafa, na kila kitu kilichoangatika ndio itwa nini? Sama. Sakafu waita sama, na juu ya sakafu waita sama. Minal layli aya kana fi tilka layla, mvua ilionyesha usikule. Falamma ansarafa, alipogeuka, iltafata ila almamumina, alipogeuka mtume kuangalia maamumina wale, walaysa almuradu, wala sio matakwa na makusudio, alinsirafu min almakani, kuondoka na kwenda zake, si manake ni pale asalamu alayhi akawageukia watu, ndio aitwa insaraf. Insaraf ina maana mbili, kuelekea wale wasale ukawageukia, na vile vile maana ya kuondoka. Insaraftu, nimekwenda zangu. Insaraftu ila albalad. طيب أتدرون لفظ استفهام معناه التنبيه أتدرون تمكو هيلي نتمكو الاستفهام لكن معناك أتنبيه نوزنوش نبه ينبه تنبيها وزنوش تقول أنا نبهت على الأمر نميم زنرو أجو أجابه هيلي ولكنه لم يسمع هكو سكيا نغالبا أسيسكيا مشواك هما لزيا مجوتو من عباد المراد العبودية العامة أسيما مقصدو هابا نكوا واتوم وكوا جملة العبودية عامة نوتوم وكوا جملة واتوت نواجه من يزيمه سبحانه وتعالى واتوم وانان الله سبحانه وتعالى وكافر على الكفر الأصغر هابا معنى كافر بي بمعنى أمي كفر كفر دوغو سيكون بك كفر كتوغتك وإسلام مطرنا بنو كذا وكذا تومينو شليز وكومفو كذا وكذا نوتا كذا وكذا أي نصب المطر أمي يجيميز مطر معنى أسند وأعمد المطر إلى غير الله akaegemeza mvua kwa asiye kwa nani Mwenyezi Mungu bali ni nyota badala ya kuegemeza hii neema kwa aliyetunemesha wanaegemeza kwa kiumbe na hiyo nini ni shirki wa huwa nayo yaatakida ni mtu kuamini anna almunzil almunzila lahu wallah mwenye kuiteremsha hiyo mvua ni Mungu lazima kana aitakidi hivyo mtu sio kwamba نحن مطرنا بسبب سحاب فلاني أو سبب نجم فلاني تقوى هيون الشرك تينا الشرك اللوغ أسيما صدق نوء كذا وكذا نوت فلاني إمي توثبتشي أكويل ووتند كزواك أكويل ووتند كزواك أي صدق سحاب imekuwa imetuambia imetuonesha ukweli wingu au matarun najmi alfulani au mvua wa nyota fulani imekuwa ni kweli kabisa imetuka na imeonyesha vile inavyotakana fala uksimu hadha qasamu min Allah azza wa jalla hii ni kiapo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azza mshindi wa jalla mtukufu wa huwa yaqsimu bima sha'a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huapa kwa anachokitaka min khalqihi kutokana na viumbe vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini sisi hatufai kuapia asiyekuwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi hatufai kuapa ila kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini Mwenyezi Mungu anaapia anachokitaka anaapia anachokitaka sangine anamwapia binadamu sangine jua sangine mwezi sangine nane siku ayote Mwenyezi Mungu anaapia bimawaka yunimae matali ilkawka zile semu zinazochomoza nyota au mfano wa vile vile mawingu wa magharibiha na pale inapotuga ala kauli akthari mina mufasirina kwa kauli wengi katika ulama wa tafsiri wamesema hivyo matalau lkawakib machweo ya nini ya nyota wa magharibiha na pale inapotua nyota kwa wengi katika kwa kauli ya wengi katika ulama وتفسير رحمه الله ورحمة واسعة المعنى الإجمالي للحديث معنى جملة حديثية متوبة صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن تتجي سيسي هذا الصحابي الجليل هو الصحابة تكوف الجليل معنى العظيم هو الصحابة تكوف أن تتجي ما كان يلي لقوى من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم كتوك ما يلوكوا نمنا لبوكوا متوم أنا وأنغوزا نانا وإلكيزا متوم صلى الله عليه وسلم أمتي أمواك ma kana min irshadi nabi, yaliyokuwa katika mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo ya mtume ili umati umma wake. Arshad maana wajaha, ameelekeza. Bimunasabati nuzuli al-matari, kwa munasaba wa kunyesha mvua, anawaelekeza mtume umma wake na wafuasi wake kwa munasaba wa kunyesha mvua. Wama yambaki lahum, na yale yanayotakiwa kwao, an yakulu, waseme, inda dhalika, wakati Mwenyezi Mungu anapowaletea mvua. Ni mwelekezo, ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, yuwapokea mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na mlezi wake, annahu, kwamba hinama mtahana nasa, pale alipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipowafanyia watu mitihani, biin'amihi alim, kwa kuwa neemesha Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia waja wake mtihani kwa kuwa neemesha. Sasa ile neema watashindwa kuibeba, chimbele cha Kiswahili asema kitwa cha kuku hakihimili kilemba. Ona bwana, hawezi ona. Sasa binadamu namna hii, sangine Mungu anamneemesha, sasa ile neema inamzidi, anakwenda sehemu nyingine badala ya kwenda kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Akakiri ile neema, basi yeye huona kwenda sehemu nyingine. Hatari. Tayib, biinzali lghaithi, kwa kuwaletea mvua, kwa kuwateremshia mvua. Alghaithu walmataru bimaana wahid, alladhi, mvua ambayo kwamba fihi, muna ndani ya mvua kama ile hayatu, maisha. Bila mvua hatuishi sisi. Angalia, ukakosa siku moja maji wahisi vipi? Si tena si maji mengine haya tu kutawadha, ukosa utakuwa na raha. Sasa kule kukosa ile ibada yenyewe, nafsi yako haitotulia, usikia raha. Lakini kiwa maji yanyesha, mashallah, bardan wa salaman ala Ibrahim. Je, ikiwa Allah kakunyima kila kitu, sasa hewa hamna, mvua maji hakuna, afya hakuna, kula hakuna, bala zote umekusanyiwa sasa. Lakini mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia mitihani kwa kumneemesha. Angalia Karuna alivyoneemeshwa, afanya nini? Tawarrama ra'su, tawarrama, kichwa chake kilifura. Tawarrama maana ni kuvimba, alwaram ni uvimbe. Tawarrama ra'su, kichwa kilikuwa kikubwa sana. Akasema inna ma utituhu ala ilmin indi, ni mafikiri imani mburebure, imani napata kwa elimu yangu mimi. Subhanallah, Allah aliyompa yuko wapi? Hakuna. Ni binadamu alivyo, kitwa chake hafifu sana mwanadamu. Nasallallahu salam, inna mautituhu ala ilmin indi. Ni namna gani macheza hapo? Ndio wale watu wanataja kwa bahati, bidii ndio lugha yao. Ule bidii yake, bidii yake bwana, bahati yake. Lakini hizo mbovu. Sifahamu. Mvua sisi tunahitajia kabisa katika maisha yetu. Inqasamu ila qismain, watu Mungu anapoanamesha hugawanyika mapote mawili kuhusu ile neema aliyoteremshia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qismun i'tarafa bifadlillah, sehemu katika wale watu wanakiri fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na khairi alizowapa. Wanasaba neemata ilei, na huegemeza ile neema kwa Mwenyezi Mungu. Ala wajhi shukri, kwa njia ya kumshukuru. Alhamdulillah mutirna bifadlillah, alhamdulillah tumepata mvua kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sasa talima, sasa alhamdulillah, wanamnasibishia ile neema aliyekunemesha ambaye nani mimi. Wa qismun ankara fadla Allah, na sehemu katika watu wakanusha fadla ya Allah, wanasaba neema ila tului najmi, akaitegemeza ile neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu kwenye matuo ya nini ya nyota, au ghurubi au kuzama nyota. Wasumia, na imeitwa amal al-awwal, matendo wale ya kwanza, sema kwanza ile imani ni amal, ni imani. Wa amalan, na matendo mazuri sana, iman wa amal. Wale wanasema qismun i'tarafa bi fadli llahi wa nasaba ni'mata ilayha ala wajhihi ash-shukri, hawa maneno yao haya yazingatiwa kwamba ni imani na amali njema. Ama athani kufru, sehemu ya pili maneno yao ni maneno ya kikufru, si imani wala si matendo mazuri hawa jamaa. Wa fi riwayati Ibn Abbas, na katika naam riwaya iliyopokewa ni Ibn Abbas, anna hadhihi alayati, aya hizi wa hiya qawlu ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala uqsimu bima waqi'in nujum wa ma ba'daha, na aya zilizokuja baada yake, nazalat, imeteremka, fi inkari, katika kukanusha, nisbata nuzuli al-matari ila al-nujum, kuwakanushia wale wanaoigemeza kule kuteremka mvua nyota, wanaigemezea nyota, si Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah asema hivi kuwarudi hawa na kuwakosoa hawa, hawa ni sehemu ya pili baini kufu. Munasabatu alhadithi lilbab, nini mafungamano ya hadithi hii na hii mlango wa tauhid, mlango wa at-tauhid, mlango ambao kwamba inaosema kama tulivyopitia, majaa fil istisqai bil anwa, asema anna fihi muna, katika hadithi hii tahariba nisbati al-matari, uharamu wa kuiegemeza mvua, ila najmi, kwenye nyota, wa tasmiyatahu kufran, na kuita ni ukafiru huo, au kadhiban, au kukanusha neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yote ni sawa. Hiki ikiwa ni kufru, ni kufru ndo, wa kadhiban itakuwa kufru neema, wamekufuru neema. Ma yustafad min alhadith, hadithi hii yatupa funzo gani? Hadithi ya Mtume bila shaka yatupa funzo kubwa sana, na imetupa maelezo inayotosheleza akili ya mtu na ikaweka sawa sawa. Funzo la pili, funzo la kwanza katika hadithi hii, taharimu nisbati nuzuli al-matari ila al-najm, ni haramu kuigemezea kule kunyesha mvua kwenye nyota, ni haramu. Wa tasmiyatuhu kufra, na kuitwa kuegemeza mvua nyota ukafiri. Hii ndio faida yake. Mwanzo ni haramu kuiegemeza kuteremka mvua nyota. Pili, ukiwa umefanya jambo kama lile umekufuru, unafahamu, na Mtume ameita kufu, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafiru, mu'minun bi wa kafiru. Tayib, funzo la pili, mashru'iyatu ta'limi an-nas, ni katika sharia kufunza watu, ni lazima watu wafunzwe mambo kama haya, watanbihihim, na kuwazundua ala ma yukhillu bil aqida, juu ya kila kitu kinachokuwa sababu ya upungufu wa imani yako. Akhalla bi'ana naqasa, kila kitu kinachopunguza imani yako na kinachoharibu imani yako ni lazima watu watanabahishwe, ingawaje jambo kama lile ni linazua zogo. bala daima. Jamani kitu fulani haifai. Ah, angalia, akufurusha watu sasa. Yuaja huyo. Huyo yuaja huyo. Afikiri kama mtangazaji mpira. Ah, mtu anaeleza jambo la haramu badala ya watu wasikize vizuri waepukane na haramu. Etero, yuaja, yuaja, yuaja, yuaja, yuaja, yuaja. Ah, hivi ndivyo alivyo binadamu. Kwa hivyo ni katika sharia kuwafunza watu yanayowafaa na kuwatanabahisha kila kitu ambacho kinasababisha upungufu wa imani yako. Lazima watu fanywe nini? Watanabahishwe, waambiwe. Usinyamaze. Ikiwa utanyamaza, hujafanya nini? Hujatimiza wajibu wako. Hujatimiza wajibu wako. Tatu, ujubu shukrillahi ala ni'ma. Ni lazima tushukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema yake. Sema alhamdulillah. Ha? Allah ametuteremshia mvua. Hali ya anga imebadilika. Wana kwamba la juzu haifai. Idhafataha kuigemeza ile neema ila ghairihi kwa asiyekuwa yeye haifai. Adhafa bi'ana asnada. أعمد نسب يوتني معنى موجة هي فيديو يوتني معنى موجة نسب أعمد أسند نمعنى موجة أضاف إن إلقاء التعليم كوابوات مفونزو على طريقة سؤال كوينجيا كل سؤال والجواب نينجيا كجيب كلا ونبو تاكا كفنزوات منزو ووليزي مسألة كتو فلان كتو نحبوياك أتا كجيب أتا كوسي ومسايشي نمني لأنه أوقع في النفس وسباب كل كوليزي سؤال ina athiri zaidi na kupenya katika nafsi au kwa maana aktharu ta'thira aktharu ta'thira au qa'u fi nafsi taqulu inna khutbatahu awqa'u fi nafsi khutba yule bwana yaathiri sana yaathiri sana tayib tano fuzrat anna man su'ila amma la ya'lam ya kwamba atakayeulizwa jambo ambalo halijui faina watawakafu atasimama. Umeulizwa jambo hujui simama. Mwambie mimi sijui bwana. Wayakilu alilma ila alimihi. Na yegemeze elimu kwa mjuzi wake ambaye nani? Ni nani huyo? Ha? Nani? Mjuzi nani? Ambaye watu wawili hawakhtalifiani. Man? Allah. Allah sasa hii elimu tumegemezie mwenyewe subhanahu wa ta'ala madamu wewe hujui sema Allahu a'lam khalas umetoka katika matatizo shafahamu au ikiwa ukusema hivyo basi nyamaza kwa sababu ikiwa utaanza kuzungumza jambo ambalo huna ujuzi nalo wewe tayari ushafanya jambo ambalo huenda likakukosesha radhi ya Allah ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول هي آية إنك كبير سر نقتال طيب ستة وصف الله بالفضل ورحمة من يزمون أنا سفيك وفضلا نرحمة نفضلا زيادة ها الفضل بمعنى زيادة الخير سيما هذا مين فضل يا من يزمانك زيادة يا خير يا من يزمون نعم فضل مش أن من الكفر ما لا يخرج من الملة كم يقول ما أكفر كنا أكفر سمتوا أمتنين كتك وإسلام سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.